o takim składzie i działaniu. Maxilutyn Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 marca, minęła 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Program wsparcia polskich kobiet wart miliard złotych, zapowiedział dzisiaj szef rządu. Odbite przez ukraińskie siły wioski w obwodzie ługańskim są ostrzeliwane przez Rosjan, którzy ponownie próbują je zająć. Putin uważa, że czas gra na jego korzyść. Tak o wojnie na Ukrainie mówi dyrektor wywiadu narodowego USA. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział program wsparcia polskich kobiet. Szef rządu mówił podczas konferencji Polka 21, że w tej chwili Polska jest pierwsza w Unii Europejskiej w odniesieniu do liczby kobiet menadżerów, to 43,5%. W planach rządu jest dalsze wsparcie kobiet o wartości miliarda złotych rocznie na trzech płaszczyznach, między innymi społecznej oraz zawodowej, dodawał Mateusz Morawiecki. Dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą tworzyć swoje własne firmy, przeznaczamy miliard złotych rocznie na działalność gospodarczą zakładaną przez kobiety. Szereg programów, które realizujemy w dziedzinie polityki społecznej czy polityki demograficznej, jak rodzinny kapitał opiekuńczy. Jak zapowiedział premier, potrzebny jest także ciągły dialog, dzięki któremu można będzie usuwać wszelkie prawne przeszkody i przygotowywać odpowiednie regulacje zapewniające odpowiedni poziom wsparcia kobietom. Rosjanie próbują ponownie zająć wyzwolone wioski w obwodzie ługańskim. Ponowny atak na te miejscowości spowodował kolejne zniszczenia infrastruktury, poinformował o tym szef ługańskiej administracji obwodowej Sierhij Hajdaj. Według jego słów okupanci atakują w kierunku miejscowości Stelmachówka. Rosyjskie wojsko nadal dąży do wyjścia na granicę administracyjną obwodów Donieckiego i Ługańskiego, dodał Hajdaj. Walki toczą się na kierunku Makejewka, Newskie i Kuzemowka, Nowosiewskoje. Tam nieustannie toczą się walki. W zasadzie prawie nie ma tych osad, ponieważ Rosjanie po prostu je zniszczyli. Taktyka jest taka, gdzie mogą, tam się posuwają do przodu. Obecnie na Kremińskim, Swatowskim i Białochorywskim odcinku nie mają żadnych strategicznych sukcesów. Z powodu braku łóżek w szpitalach w Ługańsku rosyjscy okupanci budują modułowe szpitale, które bardziej przypominają altany niż placówki medyczne, dodawał Hajdaj. Jest to mało prawdopodobne, aby Rosja w tym roku odniosła znaczące sukcesy militarne na Ukrainie, ale Władimir Putin uważa, że czas gra na jego korzyść. Taką ocenę przedstawiła dyrektor wywiadu narodowego USA, Avril Haines, podczas przesłuchań w amerykańskim Senacie. Oceniła też, że władze na Kremlu wierzą w militarne zwycięstwo na Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dyrektor wywiadu narodowego USA powiedziała, że choć Rosja czyni stopniowe postępy w rejonie Bachmutu, to jej siły zbrojne borykają się z dużymi stratami, brakami kadrowymi, niedoborem amunicji, niskim morale i dysfunkcją dowództwa. Nie przewidujemy, aby rosyjska armia odzyskała w tym roku wystarczająco dużo sił, aby dokonać większych zdobyczy terytorialnych, ale Putin najprawdopodobniej kalkuluje, że czas działa na jego korzyść. Avril Haines dodała, że Ukraina również stoi przed wieloma wyzwaniami, a sukces wiosennej ofensywy będzie zależeć od wielu czynników. W ocenie służb wywiadowczych USA nuklearne groźby Rosji mają na celu odstraszenie Zachodu od udzielenia Ukrainie dodatkowego wsparcia. Prawdopodobnie Putin nadal jest przekonany, że Rosja może ostatecznie militarnie pokonać Ukrainę i chce zapobiec temu, by wsparcie Zachodu przechyliło szale i wymusiło konflikt z NATO. Dyrektor wywiadu narodowego USA oceniła, że inwazja na Ukrainę osłabiła Rosję i jeszcze bardziej uzależniła ją od Chin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska Straż Pożarna otrzymała najnowocześniejsze w Europie, jedne z najnowocześniejszych na świecie, mobilne laboratoria. Sprzęt o wartości 24 milionów złotych ma służyć do wykrywania zagrożeń, między innymi radiacyjnych, chemicznych i biologicznych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapewnił w trakcie uroczystego przekazania laboratoriów, że mamy powody do dumy. Są to rozwiązania najnowocześniejsze w całej Europie. Mamy przegląd sytuacji, wiemy czym dysponują nasze partnerskie służby ratownicze w innych państwach europejskich. Laboratorium to ciężarówka dosłownie naszpikowana sprzętem, wyjaśnia dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 6 w Warszawie, Paweł Szymanek. Wzorowaliśmy się na laboratoriach stacjonarnych, no i dążyliśmy do tego, żeby móc to zmieścić na samochodzie, żeby ona była jednak mobilna. Mobilne laboratoria trafią do Warszawy i Poznania. Będzie je obsługiwać 30 specjalnie przeszkolonych strażaków, chemików, fizyków i biologów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Robert Grzędowski. Polscy piłkarze ręczni grają w Gdańsku z Francją w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. No i nie najlepiej układa się to spotkanie dla biało-czerwonych. W 43 minucie, a więc już w drugiej połowie, Polska przegrywa 21-28. Uspokajam, wyniki meczów z Francuzami, wicemistrzami świata, nie powinny mieć wpływu na losy reprezentacji Polski w grupie eliminacji. Wcześniej Polacy wygrywali z Łotwą i z Włochami i z tymi drużynami też jeszcze zagrają, a na razie zajmują w grupie drugie miejsce premiowane awansem. A w piłkarskiej ekstraklasie Wisła Płocki i Warta Poznań nadrabiają zaległości z początku lutego, z 19 kolejki. Wtedy meczu nie udało się rozegrać ze względu na obfite opady śniegu. Dziś grają w Płocku. W 20 minucie jest bezbramkowy remis. Kolarskie etapówki w tym tygodniu to wyścigi we Włoszech i Francji. Trzeci etap w Tirreno Adriatico wygrał po finiszu z peletonu Duńczyk Jasper Philipsen. Polacy daleko, a w generalce prowadzi Włoch Filip Poganna. Jeśli chodzi o wyścig Paryż-Nice, a to tu środa oznaczała rywalizację na czwartym etapie. Pierwszy do mety dojechał Słoweniec Tadej Pogacar. Objął też prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polscy kolarze dziś w drugiej setce. W biatlonie mamy za to przedwczesne końcowe rozstrzygnięcie w męskim Pucharze Świata. Końcowe, choć jeszcze będą pucharowe zawody w Östersund. Wycofał się z nich jednak, a konkretnie z czwartkowego biegu Norweg Sturli Holm Lagreid. A to oznacza, że nie ma on szans dogonić lidera generalki i swojego rodaka Johannesa Tignesa B. Po raz czwarty w karierze młodszy z braci B otrzyma na koniec sezonu kryształową kulę. Takie sukcesy to na pewno powód do radości, ale też wielka odpowiedzialność. Wie coś o tym Marcin Oleksy, polski amfutbolista nagrodzony niedawno przez FIFA nagrodą za najładniejszego gola w 2022 roku. Strzelić przewrotką o kulach okazuje się było łatwiej niż poradzić sobie z popularnością, ale Marcin zapowiada, że będzie chciał ją wykorzystać i między innymi pomagać w motywacji osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że po części jestem w stanie dużo rzeczy dziś pogodzić. Muszę siedzieć w domu, poukładać, jak to zrobić, jak to wykorzystać. Pewno chciałbym może i naprawdę gdzieś spróbować tych ludzi motywować. Może jestem jakimś dobrym przykładem do tego. Dziś jestem po rozmowie ze swoim pracodawcą. Pracodawcą jest mój kuzyn. Także myślę, że nie będzie problemu, żeby trochę jemu pomagał i trochę sobie pomagał. Życzymy sukcesów, a kolejny sport w Trójce po serwisie o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W wielu regionach tej nocy na drogach może być ślisko. Uważajmy, od minus 10 stopni na Pomorzu, minus 2 w centrum, do plus 4 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, na południu głównie deszcz. A wiatr na północy, w centrum słaby, na południu umiarkowany, w górach, w Tatrach, w Sudetach do 60-80 km na godzinę. No i możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro na południu i na południowym zachodzie od 5 do 11 stopni, na pozostałym obszarze od 1 do 4 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Już za moment Justyna Grabasz w tonacji Trójki, a my kończymy środowe Zapraszamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Okrasiński, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy. Aha, panowie, czego życzyć paniom? Czego tylko sobie panie życzą. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my kule kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. To mów, pieniądze bierz, weź z inną ślub. Uparcie milcz, bez sensu, bez powodu, a potem znowu krzycz, ja ci nie powiem nic. Od dawna wiem, że tak jesteś, cóż, nie zmienisz się. Rób to, co chcesz, to mów. W takim razie ja mówię Państwu dobry wieczór i kłaniam się nisko w tym wyjątkowym dniu, bo tak się wspaniale składa, że dziś mamy Dzień Kobiet, gdyby ktoś z Państwa jakimś cudem te informacje przegapił. Dziś niestety witam się z Państwem bez Piotra Barona. Serdecznie pana redaktora pozdrawiam i no liczę na to, że za tydzień już będziemy mówić do Państwa wspólnie, jak to zwykle w środowej tonacji bywało. Mam również nadzieję, że mimo wszystko pozostaną Państwo ze mną przez te najbliższe prawie 2 godziny, bo pojawi się naprawdę dużo dobrej muzyki i to już mogę od razu Państwu obiecać. Katarzyna Firth-Wojtkowska, Justyna Grabasz, dobry wieczór raz jeszcze. Get away, let's go someplace, huh, where I don't care. He's the kind of guy that should give you everything and trust your heart, share all of your love till death do you part. Starved, I'll be there to feed it. I'm loving him alone.

and how happiness is a substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone. Znakomita tekściarka i niesamowicie utalentowana postać brytyjskiej sceny rapowej. Zresztą nie tylko rapowej, bo album Sometimes I Might Be Introvert, z którego pochodzi ten utwór, przez wielu uważany jest za jedną z najciekawszych płyt 2021 roku. I ja się do tego grona wyznawców Little Sims zdecydowanie zaliczam. Zresztą w grudniu ubiegłego roku artystka również wydała znakomitą rapową płytę No Thank You, którą już teraz serdecznie Państwu polecam. To, co bardzo w tym utworze lubię, to także udział Cleo Sol, która swoim głosem znakomicie tę kompozycję ubogaca. A że ta artystka ma na swoim koncie kilka świetnych solowych albumów, to dzisiaj fragmentem jednego z nich podzielę się również z Państwem. Cleo Sol i Sunshine. Only love will save you this time. Hopelessly fighting to escape your mind. And nobody in this foreign land where loneliness can keep you. Just a little more. Aerosol i Sunshine w radiowej trójce. Kompozycja z albumu Mother, który, jak sama nazwa wskazuje, opowiada o macierzyństwie w przepiękny, niezwykle emocjonalny sposób. No i to, co najważniejsze, wylewa się z niego mnóstwo ciepła. Ja pierwszy raz słuchałam tej płyty w pociągu podczas wyjątkowo ładnego zachodu słońca i długiej podróży i proszę mi uwierzyć, to było naprawdę niezwykłe doświadczenie. Album Mother to głównie pozytywne aspekty macierzyństwa, ale nie zawsze wszystko układa się tak, jakby się tego chciało. I o tym opowiada nam kolejny utwór, który zabrzmi w dzisiejszej tonacji trójki. Wielka cisza, czyli doświadczenie kobiety, która zmaga się z marzeniem o macierzyństwie, niepłodnością i trudnymi emocjami, które tym doświadczeniom towarzyszą. Mam w sobie ciszę głośniejszą niż błyski miast. Szelest strat. Mam w sobie pustkę przepasną jak toń, wzburzone ciało przebite strzałą. Dam ci ją wszystko za mgłą. Przyłóż mi rękę do serca, poczuj jak uderza. Mam w sobie ciszę wielką jak ocean i czasem już nic nie rozumiem. Letni żar. Mam w sobie sprzeczności, pełne czułości, chłodne spojrzenia jak lód, ciągły niedosyt, że się unosi we mnie przeszłość jak kurz. I czasem już nic nie rozumiem, bo za dużo czuję. Czasem mi zejdzie ciśnienie. Za dużo czuję, czasem mi zejdzie ciśnienie. Wtedy wiem, że nic nie wiem i ciągle zaczynam od nowa. Nie ma rozmowa i czasem już nic nie rozumiem. Trudno cokolwiek powiedzieć po takim wyznaniu, bo ten utwór to właśnie wyznanie kobiety, która zmaga się z bardzo trudnym doświadczeniem. Wielka cisza, to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Utwór Bowskiej, który znalazł się także na jej wydanej w ostatni piątek płycie Dzika. I skoro już wybrzmiała nam muzyka polska i skoro pojawił się ten wątek nowości, to ja podzielę się z Państwem utworem, który ukazał się dokładnie dziś. Klaudia Marzec. Czekałam na jej piosenki prawie półtora roku. No i w końcu jest świeżutki singiel zatytułowany Zebra. Jak zebra się wtapiam w krajobraz wszechświata, w pospolitej rzeczy wciąż tkwię. Słucham cię skórą, swą miękką strukturą pochłania. Jak Jak zebra się wtapiam, to sztuka przetrwania w pospolitej rzeczy wciąż tkwie. Słucham, ty słuchaj mnie. Czuję żal, czuję swąd, czuję ciężar niedobranych spraw. Ile razy udowadniać mam, ile razy udowadniać sobie, że jestem warta, że jestem warta. Prosto siądź, grzeczna bądź, ustal sobie w życiu jakiś cel. Ale jak do niego dążyć mam, skoro życzą mi, bym była martwa. Znów jestem martwa. Tożsamościowa pustka i we łzach czekam, żeby przeżyć tutaj swój najlepszy czas. Brak perspektyw i kilo plus dwa, ile waży mój strach. Chcę odszukać swój trakt. Tożsamościowa pustka i we łzach czekam, żeby przeżyć tutaj swój najlepszy czas. Brak perspektyw i kilo plus dwa, ile waży mój strach. Chcę odszukać swój trakt. Mówią, że sky's the limit, ale tylko jeśli trzymasz z nimi. Czy wystarczy wam głośny nikt, czy wystarczy wam, że nie trzymam z byle, nie trzymam z byle kim. Zapisz to, zacznij, skończ, powiedz jeszcze jak mam dywać tlen. No i jak do celu dążyć mam, skoro już w szufladzie zatrzasnąłeś mnie. Zatrzasnąłeś mnie. Tożsamościowa pustka i we łzach czekam, żeby przeżyć tutaj swój najlepszy czas. Brak perspektyw i kilo plus dwa, ile waży mój strach. Chcę odszukać swój trakt. Tożsamościowa pustka i we łzach czekam, żeby przeżyć tutaj swój najlepszy czas. Brak perspektyw i kilo plus dwa, ile waży mój strach. Chcę odszukać swój trakt. Próbują siebie mi zabrać, próbuję w sobie się zebrać. Przechodzą nade mną zbyt łatwo, na ulicy leżę jak zebra. Spojrzenia biegną po pasach, wciąż myślą, że widzą mnie czarno na białym. Od zawsze odstaję od stada, nie daje się łatwo oprawić. Na grzbiecie pręgi jak piętno, przygody szkic rozpasanej natury. A jednak gdzie indziej tkwi moje piękno, choć nie widzą nic oprócz skóry. Jestem z przeciwnego rodu, ptaków nielotów i albinosów, latających ryb i wszystkich tych, co nie mogą wtopić się w ogół. Znów biorę nogi za pas, bo nie pasuje i tego nie zmienię. Nie dla mnie mroki czy blask wśród plemiennych barw, chcę być światło cienie. Widzą tylko klawiaturę, prostą monochromię milczących klawiszy. Kim jestem, powiedzieć nie umiem, póki nie usłyszą muzyki. W cudze iluzje, tak pięknie ubrani. W cudzym iluzjom, tak ślepo oddani. W cudze iluzje, tak pięknie ubrani. Cudzym iluzjom, tak ślepo oddani, bez granic. No i pojawił nam się pierwszy męski głos w dzisiejszej tonacji, oczywiście jako głos towarzyszący. Klaudia Morzec i Bisz w kompozycji zatytułowanej Zebra. To za nami. Mam informację z pierwszej ręki, że takich dobrych singli w wykonaniu Klaudii będzie już niedługo nieco więcej, więc myślę, że zdecydowanie jest na co czekać. Jak zebra się wtapiam w krajobraz wszechświata, no to naprawdę parę pięknych słów o tym, czego wymaga od nas świat i o tym, jak chce nas do siebie dopasować. No i tematycznie nie będziemy, drodzy Państwo, uciekać daleko. W zeszłym roku ukazał się taki świetny album Ofelii zatytułowany 8. Bohaterkami utworów na płycie są kobiety. I dziś chciałabym Państwu zaprezentować jeden z utworów, które na ten album trafiły. I będzie to właśnie rzecz o tym pozornym niedopasowaniu. Samuraj, czyli historia zbuntowanej i walecznej Heleny. Ciszej mniej, bądź kobietą, nie umiem. Na głośności małej, na przypale albo wcale. Nie to ty, co go bolało, niespełniony Don Juan. On mówił wciera El Fito i nazywał brzydką panią. Hej, no ty, byli inni. Co się dziwili, powiem więcej. Głośno ze mnie drwili, kiedy raz bez ogródek wcale rzekłam, że chcę zostać samurajem. Z biegiem lat to mnie nie dziwi. Biegnę, a reszta wciąż się krzywi. Miny mają zdegustowane, no bo kto by zechciał taką babę. Dębów, gdzie zmarszki męno przerwa. okiem, bo tu cię widzę przez czas. Dziewczyno wciąż jedna, rób jak uważasz. Z krainy najstarszych dębów, gdzie smarszki męno przerwa, jak zaćmienie przez szkiełko, stąd cię widzę przez czas. Dziewczyno wciąż jędrna, rób jak uważasz. Bardzo mądre słowa, wyśpiewane przez Katarzynę Nosowską. Choć to oczywiście nie jedyny kobiecy głos, który pojawia się w tym utworze, bo to kompozycja z albumu Choć tu, za którym stoi przede wszystkim Paulina Przybysz. No, w tym duecie panie wypadły znakomicie i mimo, że to podobno jeden z najmniej radiowych kawałków, to mam wrażenie, że do dzisiejszej tonacji pasuje nam jak ulał. A skoro już pojawił się kobiecy duet, w dodatku z udziałem Nosowskiej, to niech teraz na trójkowej antenie ponownie zabrzmi jej głos, ale z udziałem innej utalentowanej wokalistki, czyli Agnieszki Chylińskiej. My first name Angelina. Prettiest mess you've ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I let him in. Właściwie od pierwszego usłyszenia niezmiennie mnie ten utwór wzrusza. A to oczywiście Katarzyna Nosowska i Agnieszka Chylińska, ich znakomita wersja utworu Angeline PJ Harvey. No to teraz, drodzy Państwo, pozostaniemy przy piosenkach, które są takim dźwiękowym obrazem i portretem jednej kobiety. Mieliśmy Angeline, to teraz będzie Sally w wykonaniu niezapomnianej Sade. ależ to jest czarodziejka. Przyznam się, że to jest jeden z moich ukochanych utworów z albumu Diamond Life. Shadej i Sally, to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Z pozdrowieniami dla nieobecnego redaktora Barona, który jest miłośnikiem jej przepięknego głosu. Ostatnia kompozycja w tej pierwszej godzinie naszego spotkania również będzie nosiła kobiece imię. Tym razem będzie to jednak opowieść o damie imieniem Rhiannon. Choć może to być także historia pewnej celtyckiej bogini o tym imieniu. Fleetwood Mac na chwilę przed godziną 20. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my kule kochamy to zimą. Wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.